एक रात में दो दो चांद खिले, एक घूंघट में एक बदली में, एक रात में दो दो चांद खिले। अपनी अपनी मंजिल से मिले, एक घूंघट में एक बदली में, एक रात में दो दो चांद खिले। बदली का वो चांद तो सबका है, घूंघट का ये चांद तो अपना है। बदली का वो चांद तो सबका है, घूंघट का ये चांद तो अपना है। मुझे चांद समझने वाले बता, ये रात है या कोई सपना है, ये रात है या कोई सपना है। एक रात में दो दो चांद खिले, एक घूंघट में एक बदली में, अपनी अपनी मंजिल से मिले, एक घूंघट में एक बदली में, एक रात में दो दो चांद खिले। मालूम नहीं दो अनजाने राही कैसे मिल जाते हैं, मालूम नहीं दो अनजाने राही कैसे मिल जाते हैं। रात में दो दो चांद खिले, एक घूंघट में एक बदली में, अपनी अपनी मंजिल से मिले, एक घूंघट में एक बदली में, एक रात में दो दो चांद खिले।